آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا، آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا، جب میری کہانی جب زلف کی کالک میں گھل جائے کوئی راہی، جب زلف کی کالک میں گھل جائے کوئی راہی، بدنام سہی لیکن گمنام نہیں ہوتا، بدنام سہی لیکن گمنام نہیں ہوتا، ہنس ہنس کے جوان دل کے ہم کیوں نہ چنے ٹکڑے، ہنس ہنس کے جوان دل کے ہم کیوں نہ چنے ٹکڑے، ہر شخص کی قسمت میں انعام نہیں ہوتا، ہر شخص کی قسمت میں انعام نہیں ہوتا، آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا، دن ڈوبے ہے یا ڈوبے بارات لیے کشتی، دن ڈوبے ہے یا ڈوبے بارات لیے کشتی، ساحل پہ مگر کوہرام نہیں ہوتا، ساحل پہ مگر کوئی کوہرام نہیں ہوتا، ساحل پہ مگر